วัดสันประดิษฐ์นี่เดิมทีเนี่ยถูกทิ้งให้ร้างมาเป็นเวลานานอยู่ระหว่างหมู่บ้านโนนเตี้ยกับหมู่บ้านดงจิกนั่นแหละครับสมัยนั้นทุกอย่างภายในบริเวณวัดนี่รกมากถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปอย่างเด็ดขาดแม้แต่เป็นเวลากลางวันก็ตามเพราะว่าเขาว่ากันว่าสมัยนั้นวัดเนี่ยผีเฮี้ยนมากแล้วก็ก่อนที่วัดแห่งนี้จะร้างไปคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันหนึ่งเนี่ยมีฝนตกพรำๆทั้งๆที่ตอนนั้นน่ะไม่ใช่หน้าฝนก็มีชาวบ้านเห็นหลังไวๆของพระภิกษุรูปหนึ่งเดินหายเข้าไปในวัดร้างตอนนั้นมีเสียงโจดขานกันทั่วไปว่ามีคนเห็นผีพระเข้าไปที่วัดร้างดังนั้นเพียงไม่กี่นาทีทั้งบ้านนวลเตี้ยบ้านดงจิกก็กล่าวขานกันต่างๆนานาบ้างก็ว่าผีบ้างก็ว่าหาก็ทำให้ทุกคนตื่นตระหนกตกใจไปตามๆกันเพราะว่าคนสมัยนั้นนะเขาเชื่อเรื่องอย่างนี้กันมากแล้วพอตกกลางคืนเวลาประมาณ4 ทุ่มชาวบ้านที่กำลังหลับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเกือบจะพร้อมๆกันเหมือนกับมีอำนาจอะไรบางอย่างมาปลุกให้ตื่นนะแล้วทุกคนก็ต้องเงียบเมื่อมีเสียงผิดปกติดังออกมาจากวัดร้างที่ว่าเนี่ยเป็นเสียงของคนร้องไห้ทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกเด็กเล็กแดงเสียงคนเฒ่าคนแก่ร้องโหยหวนอื้ออึงเสียงนั้นฟังเย็นเยือกจับขั้วหัวใจผสมผสานกับเสียงเกวียนเสียงโคกระบือย่ำดินสนั่นหวั่นไหวเหมือนกับคนกำลังเดินกันเยอะแยะไปหมดเสียงเหล่านั้นดังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นเสียงคนเป็นพันเลยกำลังอพยพไปที่ใดที่หนึ่งอย่างนั้นแหละว่ากันว่าผู้คนทั้งสองหมู่บ้านเวลานั้นต่างขดตัวอยู่แต่ในห้องอย่างเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดหรือแม้แต่จะกระซิบถามกันสักคำว่านั่นเสียงอะไรตอนนั้นแม้แต่เด็กที่เคยร้องอ้อนแม่ก็ผวาซุกอยู่กับอกแม่อย่างประหลาดหมาที่เคยวิ่งเพ่นพ่านก็หางจุกก้นวิ่งเข้าขดตัวอยู่ใต้ถุนบ้านอย่างไม่เคยเป็นจนกระทั่งเวลาผ่านไปล่วงเข้า3 ทุ่มเสียงทุกอย่างถึงได้เงียบสงัดแล้วก็เข้าสู่เวลารุ่งอรุณพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็โจดขานกันต่างๆนานาแล้วก็เป็นที่แปลกอย่างยิ่งทั้งที่มีเสียงคนเสียงวัวเสียงควายเสียงเกวียนเดินย่ำดินดังสนั่นวันไหวเมื่อคืนนี้แต่ปรากฏว่าตอนเช้าไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเลยสักอย่างหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอีกแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านแปลกใจก็คือเมื่อ2 วันผ่านไปตอนเช้าวันที่3ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งวัยกลางคนเนี่ยอุ้มบาตรเดินออกมาจากวัดร้างด้วยกิริยาที่สงบเสงี่ยมบ่ายหน้าเข้าหมู่บ้านดงจิกพอบิณฑบาตแล้วท่านก็กลับเข้าไปในวัดร้างอย่างเดิมจากนั้นท่านก็ออกมาบิณฑบาตทุกเช้าเป็นประจำซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีพระองค์ไหนกล้าเข้าไปอยู่ในวัดร้างแห่งนี้พระองค์นี้แหละที่ชาวบ้านก็บอกว่าเป็นพระผีทีแรกเราเข้าใจว่าท่านเป็นพระผีนะเห็นหายเข้าไปในวัดนี้แล้วก็เงียบไป2-3 วันถึงได้ออกมาบิณฑบาตต่อมาชาวบ้านที่ได้ทราบว่าท่านชื่อแสนนะท่านบอกว่าท่านเริ่มทุดงจากอุบลขึ้นเชียงใหม่แล้วก็ลงมานี่เพราะรู้ว่าวัดนี้ไม่มีใครอยู่ท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ชาวบ้านเขาถามท่านว่าคืนก่อนนั้นน่ะเสียงใครร้องไห้มีอะไรเกิดขึ้นท่านตอบยิ้มบอกว่าไม่มีอะไรหรอกโยมอาตมาให้เขามานำไปแล้วเขาไปที่สบายๆกันแล้วล่ะนะอยู่ที่นี่เขาก็ลำบากนะอาตมาจัดการให้เขาไปกันแล้วตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่ในวัดร้างแห่งนั้นท่านอยู่ของท่านอย่างเงียบๆเวลาส่วนมากท่านจะอยู่กับการปฏิบัติธรรมภาวนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วหลังจาก2-3 เดือนผ่านไปชาวบ้านก็เกิดศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมากก็พากันเข้ามาจัดสถานที่พัฒนาซ่อมแซมกุฏิให้พออยู่พอพักนานเข้าก็พาลูกพาหลานเข้ามาบวชเรียนอุปถากรับใช้ท่านท่านจำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนี้45 ปีนะแล้วเป็นที่น่าแปลกอยู่อีกอย่างว่าตอนที่ท่านจะมรณภาพนะไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยเล่ากันว่าวันนั้นฝนตกพรำๆทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนตอนเช้าวันนั้นท่านบอกว่าเย็นนี้อาตมาจะไปที่ใหม่อยู่ที่นี่นานแล้วท่านพูดแบบลักษณะเปรยๆ พอตกเย็นท่านก็ทิ้งสังขารในท่ามกลางสายฝนเหมือนกับตอนที่ท่านมาท่านก็มาวันฝนตกเหมือนกันหลังจากสิ้นหลวงพ่อแสนไปได้3ปีชาวบ้านก็พร้อมใจกันอาราธนาพระปินี่เป็นคนในหมู่บ้านนวลเตี้ยเนี่ยมาบวชที่นี่ก็ให้เป็นเจ้าอาวาสต่อไปพระปินี่เป็นลูกชายคนเดียวของพ่อมากับแม่สมพรถึงพรรษาจะยังอ่อนแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครก็มีอยู่พระจันทาพระประจักษ์พระไลท่านก็บอกว่าท่านจะสึกปีหน้าเพราะฉะนั้นพระปินี่ก็เลยต้องเป็นเจ้าอาวาสโดยจำยอมเพราะว่าไม่มีใครตลอดเวลาที่พระปิดำรงอยู่ในวัดนี้ท่านก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อความเจริญของวัดท่านพยายามชักชวนให้ภิกษุสามเณรซึ่งตอนนั้นมีอยู่ในวัดเพียง3รูปตลอดทั้งชาวบ้านให้ช่วยกันพัฒนาวัดทำให้บริเวณวัดโล่งไม่ทึบเสร็จแล้วก็ตัดถนนจัดสถานที่เข้ารูปเข้ารอยเป็นระเบียบเรียบร้อยจนชาวบ้านเขาก็เกิดความศรัทธาในตัวท่านนะแล้วก็ทุกปีชาวบ้านก็จะนำลูกหลานมาบวชเป็นศิษย์ท่านเสมอวันเวลาผ่านไปพระปิก็ปรึกษากับทายกทายิกาชาวบ้านทั้ง2หมู่บ้านบอกว่าวัดเราตอนนี้ทรุดโทรมมากนะก็อยากให้พวกเราช่วยกันหาปัจจัยหรือว่าอุปกรณ์มาช่วยกันสร้างเพิ่มเติมแล้วก็บูรณะให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยโยมจะเห็นเป็นยังไงชาวบ้านเขาก็ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคปัจจัยให้เป็นทุนจัดให้มีงานทอดกฐินขึ้นในปีต่อมาเรียกได้ว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่มีงานทอดกฐินนับตั้งแต่หลวงพ่อแสนมาจำพรรษาอยู่ในวัดนี้จนถึงสมัยพระปิเป็นเวลาหลายปีดังนั้นงานทอดกฐินครั้งนี้ก็จัดกันอย่างเอิกกระเริกเท่าที่สมัยนั้นจะทำได้มหรสพก็มีตั้งแต่หมอลำรำวงมวยแค่นั้นก็เหลือกินแล้วสำหรับความคลึกครื้นในชนบทที่ห่างไกลงานกฐินในครั้งนั้นได้เงินเข้าวัดทั้งหมด 1,500 บาท 1,500 บาทสมัยนั้นเยอะนะเยอะเลยเรียกว่า 1,500 สมัยนี้ละก็นับว่ามากพอดูก็สร้างความพอใจให้กับพระปิแล้วก็ทายกทายิกาตลอดทั้งชาวบ้านเป็นอย่างมากเงินทั้งหมดนั้นพวกชาวบ้านและทายกก็มอบให้พระปิเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาไว้เพื่อจัดการซ่อมสร้างเสนาสนะต่อไปจากการที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยถือเงินจำนวนมากๆอย่างนี้ก็ทำเอาพระปิซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเกิดการรวนเรจิตใจไขว้เขวขึ้นมาทันทีจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้3เดือนพระปิจึงนำเงินไปซื้อสังกะสีมามุงกุฏิสมัยนั้นสังกะสีแผ่นนึงไม่กี่ตังค์โดยที่พระปิก็แบ่งเงินเอาอีกครึ่งนึงเก็บเอาไว้หลังจากนั้นผู้ที่ถือศีลประพฤติพรหมจรรย์เคร่งครัดก็เปลี่ยนไปโดยที่พระปิเอาเงินอีกครึ่งหนึ่งนะไปใช้ในทางที่ไม่สมควรกิเลสเริ่มครอบงำจิตใจเริ่มบ่ายเบี่ยงไปในทางอกุศลมีความกำหนัดในทางโลกีเหิมในอำนาจมีความเห็นชอบในวัฏฏะสงสารจนลืมความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลนะลืมแม้กระทั่งว่าครั้งหนึ่งเคยปฏิญาณตนว่าจะตามรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศีลจึงด่างพร้อยต้องอาบัติพระปิตอนนั้นเกิดความคิดแปลกๆในแนวทางหาเงินในรูปเรียไรจากนั้น3เดือนต่อมาพระปิก็กระจายข่าวไปตามหมู่บ้านต่างๆให้ชาวบ้านช่วยกันสละปัจจัยสมทบทุนสร้างกุฏิหลังใหม่ของวัดแล้วต่อมาก็บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นฎีกาใบบอกบุญก็ทีขึ้นเข้าเขตนั้นออกเขตนี้เรื่อยไปนี่ชาวบ้านเหล่านั้นก็ศรัทธาเหลือหลายก็น้อมจิตพร้อมใจกันช่วยบริจาคด้วยใจศรัทธาโดยที่หาได้เฉลียวใจไม่ว่าตัวเองนี่กำลังถูกเดรัจฉีทำลายสถาบันอันเชิดชูบูชาของตัวหลอกตัวเขาให้แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระปิขอเรียอะไรทุกครั้งก็อ้างว่าปัจจัยยังน้อยไม่พอต่อการก่อสร้างทั้งที่เงินตอนนั้นก็มีเยอะแล้วนะแต่กรรมแท้ๆไม่มีใครเลยจริงๆที่จะรู้เรื่องจำนวนเงินเหล่านี้ในเมื่อชาวบ้านได้มอบหมายเงินเหล่านี้ให้พระปิเป็นคนเก็บไว้แล้วมีหนำซ้ำสมุดบัญชีก็ไม่ได้มีเอาไว้เป็นเกณฑ์เป็นหลักอะไรพอนานวันเข้าคนที่พอมีความรู้หน่อยเข้าไปซักถามเรื่องเงินที่ได้เพราะว่ารู้เห็นว่ามีคนบริจาคปัจจัยก็มากแต่ก็ไม่เห็นสร้างอะไรทำอะไรสักที พอถึงตอนนี้ก็ทำเอาพระปิชักใจไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวเองเอาเงินจำนวนหนึ่งไปซื้อสร้อยคอทองคำราคา500 บาทแล้วก็ให้ทางบ้านซื้อที่นาไว้ให้ตัว3 แปลง 3,000 กว่าบาทสมัยนั้นเสากระดานแล้วก็ไม้ต่างๆที่ชาวบ้านอุตส่าห์พาคนลงแรงเลื่อยเอามาถวายวัดพระปิให้คนในบ้านของตัวมาขนไปไว้ที่บ้านตอนกลางคืนสักครึ่งเมื่อมีคนรู้เรื่องข่าวซุบซิบหนาหูขึ้นก็ทำให้คนที่มากไปด้วยกิเลสถูกไฟเผารุมหัวใจให้กังวลร้อนรนกลัวความลับจะแตกระยะ2-3 วันมานั้นพระปิก็นอนไม่หลับใจว้าวุ่นกระสับกระส่ายเพราะว่าสังเกตดูว่าระยะหลังๆมานี่พวกพระภิกษุสามเณรจะไม่ค่อยมารับใช้ตัวเองเหมือนกับเมื่อก่อนซ้ำยังหลบหน้าอยู่บ่อยๆหรือจะสึกซะดีไหมแต่อีกใจนึงก็ยังพะวงเสียดายในทางหาเงินว่ามันง่ายอยู่ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้วันต่อมาพระปิก็ลาสิกขาโดยอ้างเหตุผลดังกล่าวจาบจ้วงหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตัวเองบอกว่าอยู่ไม่ได้ฮะมีคนอยากจะเป็นเจ้าอาวาสแทนว่างั้นเมื่อมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเลื่อมใสศรัทธาเห็นว่าพระองค์นั้นพร้อมด้วยศีลพรหมจรรย์มรรค8ท่านก็กราบยอมเป็นศิษย์แล้วทีหลังก็มาเห็นว่าท่านองค์นั้นแท้จริงแล้วนะมีความประพฤตินอกพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเหมือนกับกาฝากที่มาอาศัยเกาะผ้าเหลืองหากินเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ยอมที่จะกราบไหว้ภิกษุรูปนั้นอีกต่อไปที่นี่เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสึกออกมาพวกชาวบ้านต่างก็ด่าทอสาปแช่งต่างๆนานาเงินจำนวนไม่น้อยที่ชาวบ้านเขาช่วยกันบริจาคนี่มันสาบสูญหายไปง่ายๆตอนนั้นไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะได้ยินแต่เสียงโจษจันสาปแช่งในปิแทบทุกหัวระแหงอยู่ตลอดเวลาแต่กระนั้นแกก็ไม่ได้มีความละอายแก่ใจคนเรามันด้านแข็งขนาดนี้แล้วก็ยอมไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยเงินจำนวนไม่น้อยที่นายปิได้มาจากการที่ว่าใช้ความเป็นพระเป็นเครื่องกรอบโกยแล้วเอามาสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ต่อมาอีก2 ปีตอนนั้นนายปิอายุ29นายปิก็ให้พ่อแม่ของตัวมาทำการสู่ขอแม่หอมซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยไปเป็นภรรยาประวัติในปิเนี่ยทำไมคนในหมู่บ้านนั้นจะไม่รู้แม้แต่แม่หอมเองก็รู้แต่ยังว่าแหละในปิมันรวยถึงจะรวยมาจากไหนก็แล้วแต่ขอให้รวยแล้วกันคนส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยถือเท่าไหร่นะทีนี้หลังจากสู่ขอกันเรียบร้อยก็ถึงวันวิวาก็จัดอย่างใหญ่โตมโหฬารทีเดียวมีการเชิญแขกเรือมามากมายการวิวาคราวนั้นเป็นนิมิตโชคดีของพ่อแม่นางสาวหอมซะเหลือเกินเพราะว่าได้ค่าสินสอดตั้ง500เพิ่งจะเปรียบสมัยนั้นกับสมัยนี้แล้วมันก็เยอะมากเลยเป็นอันว่านางสาวหอมเนี่ยได้ค่าตัวสูงที่สุดในละแวกบ้านนั้นเงินสินสอดทองมั่นก็คงจะเป็นเงินชาวบ้านเขานั่นแหละหลังจากแต่งงานเสร็จแล้วในปีกับนางหอมก็ปลูกบ้านใหม่เป็นของตัวเองฐานะทางบ้านก็อยู่ในขั้นเศรษฐีพอมีเงินบริจาคนี่เยอะเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันเวลาผ่านไปในปีกับนางหอมเมื่อมีลูกด้วยกัน3 คนผู้ชาย2 หญิง 1 คนต่อมาเมื่อพ่อแม่ในปีหมดบุญทรัพย์สินต่างๆก็ตกเป็นของในปีคนเดียวเพราะเป็นลูกทนทำให้ในปีมีเงินทองที่ดินไร่นามากมายตอนนั้นอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ในปีกลับจากทำไร่ก็มีอาการแปลกๆหน้าซีดผิดปกติซ้ำยังบอกว่าปวดหัวหนึบๆทั้งที่ไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนบางครั้งปวดจนแทบทนไม่ไหวหัวเหมือนจะแตกครับในปิเป็นอะไรท่านผู้ฟังตอนนั้นในปินี่ปวดหัวเสร็จแล้ววันแล้ววันเล่าก็ไม่หายจากในปิที่เคยร่าเริงร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เปลี่ยนไปเป็นเดือนระยะหลังต่อมาข้าวปลาอาหารก็กินไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายของนายปิตอนนี้ก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากปลาตากแห้งผู้ที่พลอยได้รับวิบากกรรมไปด้วยก็คือนางหอมเมียแกนั่นแหละเพราะว่านางหอมจะต้องเที่ยวเสาะแสวงหาหมอยาตามหมู่บ้านต่างๆมารักษาไหนจะงานนางานไร่ไหนจะงานครัวงานบ้านไหนจะคอยต้องโบกพัดปัดเป่าให้นายปิหามรุ่งหามค่ำ หมอบ้านโน้นมาหมอบ้านนี้มาแต่อาการของนายปิก็ยังเหมือนเดิมยาที่รักษาก็เปรียบเสมือนกากเศษผงธุลีที่หาคุณภาพไม่มีจาก1เดือนเป็นหลายเดือนอาการก็ยังไม่หายจนในที่สุดนางหอมกับลูกๆ ก็ตกลงใจพานายปิเข้าไปรักษาในเมืองเป็นที่น่าแปลกว่าระยะแรกที่เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลนายปิไม่พูดไม่จาเลยแม้หมอจะซักจะถามถึงอาการต่างๆสักเท่าไหร่นายปิก็ได้แต่ปิดปากเงียบหลังจากนั้นอีก10วันหมอก็ให้กลับบ้านอาการไม่มีทีท่าว่าจะหายกลับมาถึงบ้านก็มีแต่ทรุดซ้ำมีอาการผิดปกติกว่าเดิมอีกคือเวลากลางวันนี่นายปิจะพาร่างอันผอมโซลุกขึ้นเดินโซซัสโซเซไปรอบบ้านเสร็จแล้วก็พูดช่วยหน่อยช่วยทียื่นมือออกไปข้างหน้าสองข้างแบมือเหมือนกับจะขออะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครอย่างนั้นน่ะบอกให้เขาช่วยครั้นตกเวลากลางคืนก็กลับร้องโอดโอยโหยหวนเหมือนกำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสน่าเวทนานางหอมเองก็หมดกำลังใจที่จะหาหมอมาเยียวยารักษาเพราะว่าตอนนี้ทั้งเงินทองไร่นาก็ขายไปไม่เหลือหรอนอกจากบ้านและสวนในพื้นที่5ไร่แล้วตอนนี้นางหอมยังมองไม่เห็นอะไรให้เป็นสมบัติที่พอจะหยิบขายเป็นค่ายาได้อีกเลยเมื่อตกอับถึงขนาดนี้แล้วก็ท้อใจนับตั้งแต่ในปีล้มเจ็บลงมาจนถึงเวลานั้นก็ปีกับ2เดือนกว่าแล้วในที่สุดนางหอมก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเวลานั้นถ้าใครได้พบเห็นสภาพในปีแล้วแทบจะไม่เชื่อเลยว่านั่นมันคนหรือว่ามาจากนรกขุมไหนกันแน่ดวงตาที่ลึกโบผมเผ่าที่รกรุงรังผอมโซจนหนังหุ้มกระดูกเห็นแล้วอดสมเพชไม่ได้เสื้อผ้าไม่ยอมใส่นานๆเข้าก็เปลือยมันซะเลยแก้ผ้าเดินทงกรรมไหมกรรมก่อนที่ในปิจะสิ้นใจมโนภาพแห่งวิบากกรรมต่างๆที่ในปิเคยกระทำก็คงจะผุดขึ้นมาว่ากันว่าสองวันเต็มที่ในปิได้เล่าพรรณนาถึงเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองเคยทำเมื่อครั้งยังบวชด้วยเสียงที่สั่นพร่าแห่แห้งก็ล้วนแต่เรื่องโกงกินเงินของชาวบ้านที่เขาบริจาคสร้างกุฏิกันทั้งนั้นนางหอมเองก็ได้แต่นั่งร้องไห้สังเวชสลดใจในสามีที่ต้องได้รับผลแห่งวิบากกรรมในครั้งนี้อย่างแสนสาหัสในเวลานั้นชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันมานั่งฟังในปินอนเล่าเรื่องราวให้ฟังเกือบเต็มบ้านทีเดียวแล้วรุ่งเช้าวันหนึ่งในปีก็ร้องโอดโอยโหยหวนดังยิ่งกว่าวันก่อนๆแถมยังมีอาการผวาหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดมีอาการกระสับกระส่ายพร่ำแต่คำว่าร้อนร้อนๆพอถึงตอนเที่ยงแดดตรงหัวอากาศร้อนอบอ้าวลมหายใจเฮือกสุดท้ายของในปีก็ขาดห่วงลงเล่ากันว่าก่อนที่ในปีสิ้นใจเนี่ยแสงแดดแรงกล้ามันร้อนผิดปกติกว่าวันก่อนเป็นไหนๆแล้วพองานศพในปีผ่านไปได้3วันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่วัดคืนนั้นประมาณ5ทุ่มทั้งชาวบ้านและพระเนนต่างก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังอยู่แถวบริเวณขอบสนามวัดมันเป็นเสียงแหลมเล็กร้องกรีดจิกรีดโหยหวนดังเย็นเยือกจับขั้วหัวใจตอนนั้นชาวบ้านต่างเชื่อกัน 100% เลยว่าเป็นเสียงผีเปรตของในปีและทุกคนต่างก็ยืนยันอย่างนั้นต่อมาไม่ว่าจะเป็นพระเป็นสามเณรแม้กระทั่งชาวบ้านบางคนที่เดินเข้าบริเวณวัดในยามค่ำคืนก็จะพบร่างเงาดำๆผอมโซโยเยสูงยังกระต้นตาลอยู่แถวๆต้นตาลหลังวัดเสมอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ถึง2เดือนถึงได้หายไป ทีนี้มาคุยเรื่องแปลกๆกันบ้างท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตะธัมโมหรือว่าพระเทพสิงหบุราจารย์วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครับกิตติคุณของท่านขจรกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไม่ใช่ว่าลือเรื่องกระเดื่องนามเพราะว่าปลุกเสกสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลแต่ว่าหลวงพ่อจรัญท่านปลุกเสกคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจใครที่ยังหลงงมงายอยู่ในอบายมุขก็ได้รับการชี้แนะให้เห็นทางหลุดพ้นไปได้ในที่สุดที่สำคัญก็คือท่านเป็นผู้เผยแพร่ให้สาธุชนทั้งหลายมารับการอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้ผลในเวลาอันสั้นผู้ที่มาบำเพ็ญจิตกรรมฐานที่วัดอัมพวัน จนกระทั่งถึงวันทุกวันนี้ครับเป็นแสนคนแล้วคำสอนของหลวงพ่อเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ว่าจี้ใจเจาะจุดกิเลสได้ร้ายชะกาจชะกันนักแล้วก็สิ่งที่ท่านนำมาตักเตือนให้ฟังสังวรอย่างหนักก็คือกฎแห่งกรรมคำสอนของท่านไม่ใช่ยกเอามาจากพระธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ท่านได้นำเอาเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นมาให้รับรู้แล้วก็พิสูจน์ได้นะครับมีอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องของผีเปรตปรากฏที่วัดอัมพวันนะครับที่วันนี้จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่น่าสะดุ้งกลัวหลวงตาเฟื่องครับหลวงตาเฟื่องนี่มีนิวาสสถานบ้านช่องอยู่ข้างวัดอัมพวันนั่นแหละตอนเป็นคารวาสรับราชการเป็นตำรวจยศจ่าประจำอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็รู้สึกว้าเหวเงียบเหงาเพราะว่าลูกเต้าเติบโตแยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมดแล้วก็เลยมาบวชที่วัดอัมพวันต่อมาเมื่อถึงอายุไขท่านก็มรณภาพที่วัดนี้หลวงพ่อจรัญก็ได้จัดให้มีพิธีงานศพชาปนกิจให้จนเป็นที่เรียบร้อยญาติมิตรแล้วก็คนรู้จักใกล้ชิดภิกษุเฟื่องหรือว่าหลวงตาเฟื่องก็มีความคิดไปในทางเดียวกันว่าเป็นบุญกุศลของหลวงตาเฟื่องโดยแท้ที่บั้นปลายของชีวิตยังมีโอกาสได้อยู่ในบวรพุทธศาสนามีศีลธรรมกำกับกายใจให้ผุดผ่องแจ่มใสจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายเมื่อหลวงตาเฟื่องตายไปแล้วก็คงไปเสวยสุขในภพสวรรค์เป็นเทพประบุตรเทพเทวดาไม่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนอีกต่อไปการเวลาผ่านไปที่วัดอัมพวันก็มีผู้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาไม่ขาดสายครั้งนั้นก็มีแพทย์หญิงบุญเยี่ยมมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดอัมพวันนี้ด้วยแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนของหลวงพ่ออย่างเคร่งครัดได้ 3-4 วันคืนนั้นเวลาประมาณตี 4 แพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็ลงจากกุฏิที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมฝ่ายคารวาสเพื่อไปเดินจงกรมด้านหน้ากุฏิก็มีไฟฟ้าเปิดสว่างเสร็จแล้วก็เห็นพระสงฆ์วัยชรารูปร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาหาท่านห่มครองจีวรเช่นภิกษุสงฆ์ก็จริงแต่ว่าจีวรมีสภาพขาดวิ่นกระรุ่งกระริ่งอย่างไม่น่าเป็นไปได้ทั้งสีย้อมก็ดูหม่นหมองไม่เหลืองสดใสเหมือนกับจีวรของพระสงฆ์ทั่วไปแพทย์หญิงบุญเยี่ยมรู้สึกว่าพระสงฆ์รูปนี้คงไม่ปกติแน่ๆแต่ว่าแพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็ยังมีสติมั่นคงนะก็นมัสการแล้วถามว่าพระคุณเจ้าต้องการอะไรหรือเจ้าคะพระภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าขอเจริญพรนะโยมคุณหมอมาเจริญกรรมฐานได้ผลดีอาตมาจะมาขออาตมาชื่อเฟื่องบวชเป็นพระที่นี่แต่ว่าตายไปนานแล้วอาตมาไปขอมาหลายกุฏิแต่เขาไม่ให้อาตมาลาไปก่อนแล้วนะพูดจบร่างภิกษุสงฆ์วัยชราท่าทางเศร้าหมองก็เลือนหายไปหมอบุญเยี่ยมแม้ว่าจะมีจิตใจมั่นคงก็ยังอดหวั่นไหวไม่ได้เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นผีถนัดชัดเจนไม่ใช่ว่าเกิดจากอุปาทานหรือว่าตาฝาดเห็นเมื่อรวบรวมสติได้แล้วก็เลยเดินไปที่กุฏิหลวงพ่อจรัญซึ่งเวลานั้นท่านออกจากกุฏิมาพอดีเพื่อจะไปสวดมนต์ในโบสถ์หมอบุญเยี่ยมก็รีบย่อกายลงนั่งพนมมือนมัสการเล่าเรื่องที่ประสบพบเห็นมาหยกๆรายงานหลวงพ่อแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพระหลวงตาชื่อเฟื่องในวัดนี้มีจริงๆไหมคะหลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าหลวงตาเฟื่องมีจริงมรณภาพไปนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเสวยสุคติหรอกเพราะว่าเคยทำกรรมซึ่งเป็นอกุศลเอาไว้ก็เลยต้องไปผุดเกิดเป็นผีเปรตทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่ในวัดอัมพวันนี้เรื่อยมาเหตุแห่งกรรมที่หลวงตาเฟื่องตายไปเป็นผีเปรตก็คือสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ทำผิดศีลเป็นอาจีนด้วยความโลภคือหลวงตาอ่อนซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่ยเหมือนกันปลูกต้นน้อยหนาเอาไว้แล้วก็คอยดูแลบำรุงอย่างดีกระทั่งออกผลหลวงตาเฟื่องเห็นน้อยหนาดกงามแล้วก็กำลังสุกก็นึกถึงหลานตัวเล็กๆที่บ้านข้างวัดที่ชอบกินน้อยหนาก็เลยถือวิสาสะปลิดน้อยหนาซุกซ่อนเอาไปฝากหลานเมื่อเห็นหลานดีอกดีใจได้กินน้อยหนาของอร่อยหลวงตาเฟื่องก็เลยลักน้อยหนาไปฝากหลานบ่อยบ่อยหลวงตาเฟื่องคิดเข้าข้างตัวเองอย่างมักง่ายว่าการถือวิสาสะหยิบฉวยน้อยหนาลูกสองลูกแค่นี้คงไม่มีความผิดอะไรเพราะว่าน้อยหนาปลูกอยู่ในวัดตัวเองเป็นพระก็ย่อมมีสิทธิ์ในน้อยหนาเหมือนกัน แต่หลวงตาเฟื่องหารู้ไม่ว่าตัวได้ทำศีลวิบัติอย่างร้ายแรงไปแล้วเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เท่ากับลงมือลักขโมยโดยมีเจตนาไม่เพียงแต่ลักขโมยน้อยหนาของหลวงตาอ่อนเท่านั้นน้อยหนาต้นนี้ยังปลูกอยู่ในเขตวัดซึ่งเป็นธรณีสงฆ์หลวงตาเฟื่องเท่ากับขโมยของสงฆ์ไปด้วยเพราะคณะสงฆ์ไม่ได้อนุญาตกรรมอันเกิดจากความโลภจึงเป็นกรรมหนักตายไปแล้วต้องรับกรรมเป็นผีเปรตอย่างน่าอนาถแพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อจรัญว่าควรจะทำยังไงดีท่านก็เลยบอกให้ถวายสังฆทานซื้อไตรจีวรถวายด้วยแล้วก็แผ่ส่วนกุศลไปให้หลวงตาเฟื่องหมอบุญเยี่ยมก็ทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อโดยครบถ้วนจากนั้นหมอบุญเยี่ยมก็ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปตามปกติกระทั่งเหลือเวลาอีก2วันจะครบกำหนดที่จะกลับคืนนั้นขณะที่หมอบุญเยี่ยมลงจากกุฏิที่พักเพื่อเดินจงกรมผีเปรตหลวงตาเฟื่องก็มาปรากฏตัวให้เห็นอีกมาคราวนี้ครองจีวรสมบูรณ์ใหม่เอี่ยมแทนจีวรเก่าๆขาดๆหลวงตาเฟื่องก็กล่าวขอบคุณแพทย์หญิงบุญเยี่ยมแล้วก็ให้พรจนจบจากนั้นก็หายไปไม่มารบกวนอีกทุกวันนี้เปรตหลวงตาเฟื่องก็ยังรับกรรมอยู่ท่านผู้ฟังรับรู้เรื่องนี้แล้วโปรดนำไปไตร่ตรองสอนลูกสอนหลานด้วยเถิดว่ากรรมมันมีจริงๆครับหากกระทำกรรมเลวทั้งๆที่รู้แต่ว่าเจตนาทำอยู่ผลแห่งกรรมนั้นๆ น่าประหวั่นพรั่นพึงขนาดไหนนี่ขนาดเป็นพระเป็นสงฆ์นะยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกรรมนี้ไปได้เลยครับ